karma na medal. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Sejmowa komisja zapala zielone światło dla rządowych planów restrukturyzacji kompanii węglowej. Przeciwko protestuje ponad 2000 górników. Pretensje do władz mają także opiekunowie niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Zarzucają im wykluczenie z rozmów i niedotrzymywanie obietnic. Dobre wiadomości dla lubiących drzemki. Pomagają one w uczeniu się, potwierdzają to najnowsze badania. Na Śląsku trwają górnicze protesty, a w Warszawie Sejm w ekspresowym tempie pracuje nad rządową ustawą wprowadzającą program restrukturyzacji górnictwa. Zakłada on m.in. zamknięcie 4 kopalń kompanii węglowej. Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych po 5-godzinnych obradach zaakceptowała w nocy rządowy projekt. Teraz zmianami zajmą się wszyscy posłowie. Prezes kompanii węglowej Krzysztof Sędzikowski mówił podczas posiedzenia komisji wprost, że nie ma pieniędzy nawet na wypłaty w lutym. W kasie spółki 110 dokładnie milionów złotych. W tej chwili prowadzę intensywne rozmowy z bankiem, aby przedłużyć, zrolować kredyt 150 milionów złotych. Do 10 lutego jest zagrożenie braku wypłaty. Nie ma możliwości wypłaty czternastki. Do końca maja brakuje 980 milionów złotych. To jest sytuacja dramatyczna. Strata kompanii węglowej za ubiegły rok to 2 miliardy 200 milionów złotych. Były minister gospodarki i były prezes Wyższego Urzędu Górniczego Janusz Steinhoff uważa, że kompanii węglowej grozi upadłość, ponieważ źle inwestowała zarobione pieniądze. Poza tym w ostatnich latach zmieniła się koniunktura, na co firma nie była przygotowana. Wzrosły zarówno płace, jak i koszty wydobycia. Schodzimy w naszych kopalniach coraz niżej, także mamy do czynienia z pogarszającymi się warunkami górniczo-geologicznymi. W większości śląskich kopalń występują zagrożenia tąpaniami, jak i metanem. To wymaga znaczących nakładów na bezpieczeństwo i to wszystko rzutuje na koszty wydobycia węgla. Rząd przyjął program naprawczy kompanii węglowej w ubiegłą środę. Zakłada on zamknięcie 4 kopalń. Bobrek Centrum, Sośnica Makoszowy, Pokój i Brzeszcze. Pracę ma stracić kilka tysięcy górników. Projekt prawdopodobnie trafi do drugiego czytania już dzisiaj, a głosowanie może się odbyć w piątek. Rodzice niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych znów domagają się większych praw. Jak twierdzą, spotkania przy okrągłym stole w Ministerstwie Pracy nie przynoszą rezultatów. Dlatego wczoraj protestowali przed Sejmem i Kancelarią Premiera. Mamy, które okupowały wiosną korytarze sejmowe, mówią, że z 14 postulatów rząd zrealizował tylko jeden. Podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego o 200 zł. Matka niepełnosprawnego chłopca Iwona Hartwich zarzucała wiceszefowej resortu pracy i polityki społecznej, że negocjacje na temat reformy systemu świadczeń są farsą. Elżbiecie Seredyn trudno było dojść do głosu. Rozmawiamy przy okrągłym stole. Nie. Średnio raz w miesiącu. Proszę, dajcie mi powiedzieć. Nie, pani ale minister, ja ale ja pani coś powiem. To ja pani zabiorę teraz ten głos. Bo uważam, że mam do tego prawo. Bo pani nie panuje nad okrągłym stołem. Powiem uczciwie, nie panuje pani, bo przychodzą. Nawet na ostatnie spotkanie przyjechały nowe osoby, które dawały nowe postulaty. I państwo mówicie, że każdy może tam przyjechać. Naszego głosu tam nie ma. Wiceminister Seredyn zapewniała, że pod koniec stycznia przedstawi propozycje zmian, które wyrównają prawa rodziców niepełnosprawnych dzieci i opiekunów niepełnosprawnych dorosłych. Dzisiaj ci drudzy dostają o połowę mniejsze świadczenia i to pod warunkiem odpowiednio niskich zarobków. Ten pomysł już wywołał kontrowersję. Władze jednego z niemieckich miast chcą zakwaterować uchodźców w budynku, który kiedyś był częścią obozu koncentracyjnego. Członkowie Rady Miejskiej sprawdzali wczoraj przydatność miejsca. Jutro ma zapaść decyzja. Broniący praw uchodźców protestują. Więcej w relacji naszego korespondenta z Berlina, Wojciecha Szymańskiego. Chodzi o miasteczko Schwerte, położone niedaleko Dortmundu, na zachodzie Niemiec. W czasie II wojny światowej znajdował się tam jeden z podobozów Buchenwaldu. W Schwerte przetrzymywano kilkuset pracowników przymusowych, zwłaszcza z Europy Wschodniej. W to samo miejsce mają teraz trafić uchodźcy. Aktywiści broniący azylantów nazwali pomysł niesmacznym. Władze miasteczka odrzucają jednak krytykę, podkreślając, że w budynku, w którym mają zamieszkać uchodźcy, nigdy nie przetrzymywano więźniów, a po II wojnie światowej mieściła się tam już m.in. pracownia artystyczna, a nawet przedszkole. Okoliczne budynki wykorzystywane są z kolei przez przedsiębiorstwa. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Nowe badania potwierdzają starą prawdę. Drzemka pomaga w procesie uczenia się. Eksperymenty z udziałem dzieci przeprowadzili naukowcy z Wielkiej Brytanii. Wcześniejsze testy potwierdziły, że popołudniowa drzemka sprzyja niektórym pracownikom, bo dzięki temu wzrasta ich produktywność. Teraz przyszła pora na badanie dzieci poniżej 13 miesiąca życia. Niemowlęta uczono nowych umiejętności, a potem obserwowano, czy zapadają one w sen, czy nie. Okazało się, że te, które nie zasypiają albo śpią krótko, nie pamiętają, co robiły wcześniej, a te, które uskuteczniały co najmniej półgodzinną drzemkę, przyswajały nowe umiejętności, na przykład zabawę z pacynkami. Autorzy badań piszą w tygodniku Amerykańskiej Akademii Nauk, że bardzo ważne jest czytanie dzieciom przed snem. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I tak kończymy serwis Trójki, zapraszając na skrót wiadomości o 7.30. Monika, hop hop, wstajemy. Monika Słukowska z pamięci teraz. Ja już jestem dawno po drzemce, niestety. A, jednak. Niestety. Rafał Sonik znów jest liderem. Polak odzyskał prowadzenie wśród kładowców w rajdzie Dakar. Na wczorajszym etapie zajął drugie miejsce, ale podkreślał, że gdyby nie kłopoty techniczne, czas mógł być znacznie lepszy. Bak się odkręcił, później przestała działać elektryka, później nie miałem już płynu w kamelbaku, wcześniej jeszcze nie miałem benzyny, przyjechałem, miałem może litr paliwa w baku. Po odcinku została mi oczywiście ogromna radość, że jestem na mecie, bo w Dakarze najważniejsze, żeby być na mecie, i wielki niedosyt, że przejechałem ten odcinek o 30-40 minut wolniej, niż się go dało przejechać. I z pamięci wyników odtworzyć się nie da, bo przez noc trochę się zmieniło. Wśród motocyklistów z 18 czasem dojechał Kuba Przygoński, ale nałożono na niego karę za ominięcie punktu kontrolnego i ostatecznie zajął 35 miejsce na etapie, jest 18 w generalce. Krzysztof Hołowczyc był 6 i w całym rajdzie zajmuje 4 pozycję. Marek Dąbrowski zajął wczoraj 14 miejsce i w klasyfikacji generalnej jest 26. Łukasz Kruczek ogłosił nazwiska polskich zawodników, którzy wystartują w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Wiśle. Zobaczymy aż 12 naszych reprezentantów. Przed polskimi kibicami zaprezentują się Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł, Bartłomiej Kusek, Stefan Hula, Adam Ruda, Krzysztof Leja i Stanisław Biela. Kwalifikacje i konkurs już jutro. Szwedka Frida Hasdotter wygrała we Flachau slalom alpejskiego Pucharu Świata. Druga była Tina Maze, a trzecia Michaela Schifrin. Jedyna Polka w stawce, Sabina Majerczyk, nie ukończyła pierwszego przejazdu. Marcin Gortat zdobył 7 punktów i miał 11 zbiórek, a Washington Wizards pokonali na własnym parkiecie broniących tytułu San Antonio Spurs 101-93. To czwarta z rzędu wygrana czarodziejów w roli gospodarza. Teraz o przygodach, jakie mogą spotkać piłkarzy podczas lub w tym wypadku po posiłku. Piłkarz Manchesteru City Stefan Jovetić otrzymał nietypowy rachunek za obiad w jednej z londyńskich restauracji. Kelner napisał na nim 0 funtów z dopiskiem: nigdy nie strzelaj goli Liverpoolowi, proszę. Pierwszą okazję do zapłacenia rachunku na początku marca w rewanżowym spotkaniu obu drużyn w Premier League. A w sporcie za godzinę więcej o tenisie i o rozpoczętych dobrze przez Łukasza Kubota kwalifikacjach do Australian Open. A czy już wiadomo, co chciał powiedzieć Cristiano Ronaldo, kiedy otrzymał złotą piłkę? Czy jeszcze ciągle trwają spekulacje? Pomysłów internautów jest co niemiara, natomiast ja w dalszym ciągu nie mam absolutnie zielonego pojęcia. Sam autor jeszcze nie zabrał głosu w tej sprawie. Może uciął sobie drzemkę i tak go wybudzili. Dziś będzie pochmurno z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, na wybrzeżu możliwe także burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany, na północy dość silny, w czasie burz do 70, a wysoko w górach do 95 km na godzinę. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach, 5 w Piotrkowie Trybunalskim, Ciechanowie, Zamościu i Łomży, 6 w Warszawie, Toruniu, Trójmieście, Olsztynie, Szczecinie i Rzeszowie, 7 w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Sieradzu, do 8 w Krakowie, Katowicach i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Pomocnik historyczny polityki prezentuje ilustrowaną biografię Winstona Churchilla. Nietuzinkowy polityk i mąż stanu. Porywający mówca, historyk i laureat literackiej Nagrody Nobla. Żołnierz, błyskotliwy strateg i twórca współczesnych służb specjalnych. Człowiek-legenda, najwybitniejszy Brytyjczyk wszechczasów. Ilustrowana biografia Winstona Churchilla. Już w kioskach.

easy. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Oh. George Ezra ze swojej pierwszej płyty, bardzo, ale to bardzo udane, jest już z nami jakiś czas. Gdyby państwo jeszcze nie znali, to warto się zapoznać. 16 minut po siódmej, baterie rozładowane, czujnik złośliwości. Naszym zdaniem taki czujnik w bateriach jest, kiedy są najbardziej potrzebne, to się rozładowują. Z tymi bateriami jest tak jak w tych horrorach albo thrillerach. Jak są najbardziej potrzebne, albo brak zasięgu, albo bateria padła. I nie można się dodzwonić nigdzie po pomoc. No tak to właśnie jest. Naszym zdaniem również takie baterie powinny wydawać w momencie rozładowania taki dodatkowy, specjalny dźwięk, na przykład... Zapraszamy do Trójki. 16 minut po siódmej. Sport to zdrowie, wiedzą wszyscy, także zachęcani do aktywności rodzice małych dzieci. Płacą więc oni za treningi, pociech, stroje, płacą za sprzęt z własnej kieszeni. Często okazuje się, że aby dziecko mogło uczestniczyć w zawodach, konieczne są badania lekarskie. To bardzo dobrze ocenia pan Mariusz, tata małego piłkarza. Jednak bywa, że za ich wykonanie też trzeba zapłacić. Zapisałem syna do szkółki piłkarskiej. Po jakimś czasie zaczęli rozgrywać turnieje. Okazuje się, że od nowego roku, żeby syn mógł jeździć na te turnieje, musi mieć opinię od lekarza medycyny sportowej. I żeby tę opinię zdobyć, musieliśmy wykonać kilka podstawowych badań. Poszliśmy więc do lekarza pediatry po skierowanie na te badania, no i do lekarza medycyny sportowej. Ale pani pediatra powiedziała, że skoro to jest prywatna szkółka, to nie da nam skierowania. I żebyśmy poszli prywatnie zrobić te badania. Trochę to dziwne, bo z jednej strony nasze państwo promuje zdrowy styl życia i zachęca młodzież do uprawiania sportu, za który rodzice i tak de facto muszą płacić, a oprócz tego ponoszą koszty badań. Nie tylko my i nasz syn mieliśmy tego typu kłopoty, jego koledzy ze szkółki piłkarskiej również. Jak się okazuje, nie wszyscy, bo część pediatrów bez problemu wystawia takie skierowania. Zupełnie nie rozumiem, od czego to zależy. No właśnie, od czego to zależy, do tematu wrócimy niebawem po 7.35. Spróbujemy ustalić, czy te badania NFZ refunduje, czy też nie refunduje. Po 7.35, po naszym porannym spotkaniu z grupą Raz, Dwa, Trzy, słuchacz pan Hubert dopytuje, czy dziś dotrzymamy słowa i będzie ta piosenka, na którą się wczoraj umówiliśmy. Absolutnie. I know what you can do. How To wolno powiedział. Nie spieszymy się. A co dzisiaj jest Dzień Nieśmiałych, proszę pana. A dzisiaj jest Dzień Nieśmiałych, to prawda. No to śmielej. Która godzina? Z pewną taką nieśmiałością Krystian Hanke. A pan będzie oddychał. Trochę się przebiegliśmy po korytarzu. Nie zupełnie. Problemy górników to jedna sprawa, ale wspólna sprawa, tak jak pisze dzisiaj Dziennik Trybuna, ale także inne branże mają problemy albo po prostu solidaryzują się z górnikami. Solidarność z protestującymi wyrażają kolejne grupy zawodowe. W poniedziałek specjalny list w tej sprawie wystosowali związkowcy reprezentujący śląskich policjantów. Służby mundurowe, w tym policja, przekonały się, jak wygląda dialog z rządzącymi. Teraz to wy jesteście przedstawiani Polakom jako grupa zawodowa korzystająca z szeregu przywilejów. Górnicy, jesteśmy z wami, napisali policjanci, a swoje poparcie oficjalnie przekazali również rolnicy z zachodniopomorskiego. Oni też jakiś czas temu protestowali w swojej sprawie. Związkowcy walczą o inowrocławskie zakłady, także tam to już Gazeta Polska Codziennie. Pracownicy inowrocławskiej kopalni soli Solino żądają rozmów z rządem. Nie walczymy o wyższe płace, walczymy o rozsądne zarządzanie naszym zakładem, którego ogromny potencjał jest marnowany, a który mógłby zapewnić pracę i bezpieczeństwo energetyczne kraju, podkreśla w rozmowie z Codzienną przewodniczący Solidarności przy IKS Solino SA Jerzy Gawęda. Co poza tym? Czy ta ewakuacja to sukces? Rzeczpospolita zastanawia się i analizuje. Rząd chwali się ściągnięciem ze wschodu Ukrainy prawie 180 Polaków. Sprawa budzi duże kontrowersje. Eksperci wskazują na liczne błędy. No już opóźnienie to jeden z takich przedmiotów krytyki. Ostatecznie transport przesunął się o 2 tygodnie. To kompromitacja naszego państwa. Dlaczego 37-milionowy kraj nie jest w stanie sprawnie zadbać o garstkę swoich rodaków? Pyta Michał Dworczyk, prezes Fundacji Wolność i Demokracja, zajmujący się pomocą Polakom na wschodzie. Dobrze, że to nie spotkało nas nic poważniejszego, mówi, ale nie tylko sprawa ewakuowanych we wtorek Polaków wzbudza kontrowersje. Chodzi także o grupę kilkudziesięciu osób polskiego pochodzenia, które uciekły do nas z Ukrainy na własną rękę. Im już władze nie pomagają. No i jeszcze jedna opinia. Stanisław Knaflewski, wiceprezes Fundacji Republikańskiej, mówi, nasza polityka imigracyjna pozostawia wiele do życzenia. Właśnie teraz, gdy za naszą wschodnią granicą jest niespokojnie, powinniśmy się uaktywnić. Osiedlanie bliskich nam kulturowo Ukraińców jest nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne, biorąc pod uwagę sytuację demograficzną, mówi Knaflewski Rzeczpospolitej. W tej samej Rzeczpospolitej dziś znalazłem ciekawy artykuł o tym, że maleje dominacja mężczyzn w polityce pieniężnej. Kobiety mają coraz większy wpływ na politykę pieniężną na świecie, ale wciąż jest to dziedzina zdominowana przez mężczyzn. Teraz dziennik Gazeta Prawna, który pisze o tym, że rząd, no to ciekawe zestawienie w tytule, podgrzał atmosferę w branży chłodniczej. Od kilkunastu dni polscy przedsiębiorcy z branży chłodniczej boją się startować w jakichkolwiek przetargach, zwłaszcza tych, w których udział biorą zagraniczne firmy wyposażone w niezbędne certyfikaty. Istnieje bowiem realne zagrożenie, że w razie protestu konkurencji zostaną odsunięci od wszelkiego rodzaju przetargów publicznych na długi czas. Przedstawiciele branży dziwią się, że pomimo zapewnień rząd do tej pory nie uchwalił odpowiednich przepisów. Minister Gospodarki nie ma podstawy prawnej do wydania rozporządzenia wprowadzającego krajowe regulacje odnośnie do F-gazów. Dopiero wejście w życie projektu ustawy, nad którym trwają prace w resorcie środowiska, pozwoli na wydanie stosownych regulacji. No i co ciekawe, mimo braku możliwości uzyskania certyfikatów w ramach polskiego systemu certyfikacji, zarówno te dla personelu, jak i dla przedsiębiorstw, można uzyskać w innych krajach Unii Europejskiej i są one uznawane na terenie całej wspólnoty, więc też w Polsce. Ponadto obecnie dzięki działaniom podjętym przez sektor chłodniczo-klimatyzacyjny przy wsparciu wsparciu resortu środowiska można uzyskać przedmiotowe certyfikaty w Polsce w ramach innych systemów certyfikacji. Na przykład słowackiego, mówią w resorcie. Rząd podgrzał atmosferę. Sprawa może skomplikowana, może dotyczy wąskiej grupy, ale to kolejny troszkę prawny absurd. O tym dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej więcej. Porażająca historia. Gazeta Wyborcza przestrzega, alarmuje w zasadzie, pisząc o tym, że na basenach w Polsce bywa niebezpiecznie. Dlaczego? Wszystko przez rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 2012 roku, zgodnie z którym na basenach o długości poniżej 25 metrów do pilnowania pływających wystarczy tylko jeden ratownik. I z tej furtki korzystają przede wszystkim gminy oszczędzające na bezpieczeństwie pływających. Zarządcy pływalni skracają długość niecek, montując nakładki lub panele, by zaoszczędzić na etatach ratowników. Wtedy basen ma choćby kilka centymetrów mniej niż 25 metrów długości i, no i wystarczy jeden ratownik, etat tylko jeden, centymetr od tragedii. Tak tytułuje artykuł na ten temat dziś Gazeta Wyborcza, pisząc o tym na stronie trzeciej. Na tej samej czytamy, że Platforma wyda miliony na kampanię Bronisława Komorowskiego. To już polityka i tylko warto wspomnieć, że Bronisław Komorowski udzielił wywiadu Super Expressowi. Dziś nieczęsto się to zdarza. Nie chcę powiedzieć, że nie mam z kim przegrać, mówi obecny prezydent w tym wywiadzie dla Super Expressu. To Krystian Hanka i poranna prasa. Dzwonię w sprawie informacji, którą usłyszałem w wiadomościach, mianowicie wpływu drzemki na naukę. Chciałbym to potwierdzić. Już ponad pół wieku prowadzę osobiste, prywatne badania na ten temat i wszystko się zgadza. Mało tego, nauczyłem się dzięki drzemce perfekcyjnie wykrawać 15, a nawet 16 minut dziennie na drzemkę. Czyli jednak działa. 2, 2 i 7 trójek. I teraz list, który trochę mnie zmroził, bo mówiliśmy o badaniach dla młodych ludzi, którzy chcą uprawiać sport. Pan Michał informuje, że jeśli chodzi o lekarza sportowego, to musiał iść do niego, kiedy chciał dostać licencję szachową. Lekarz kazał zrobić badania, no a pan Michał powiedział, że nie i gra nielegalnie. My też nie mamy takich badań, nie wiem, czy powinniśmy. No ale gramy o Mistrzostwo Świata Trójki, popołudnie kontra poranek. Pan Michał proponuje, żeby dziś bicie na F5, czyli pion znika. Ale tego my gramy na czarno. A no właśnie, ale nie możemy tego powiedzieć. Nie ma dzisiaj tutaj Mieszka, Mieszko tutaj już nie mieszka. Lecz w umysłach prostych ludzi zachwyt i zdumienie budzi. Dał korzenie, dał początek i wprowadził nowy wątek w tej historii, co do dzisiaj męczy Sławka, bawi Krzysia. Panie Michale Szachisto, dobra wiadomość. Szybko odezwał się Związek Szachowy Polski i wiem, że do licencji już nie trzeba, ale za to młodzicy muszą. Autopromocja. Co zrobić, by białe pieczywo było zdrowsze? Jak głośno porusza się tramwaj na cichych kołach? Czy przemysłowy robot sprzątający może być ekologiczny? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, sprawdzimy, jak osiągnięcia polskich naukowców wpływają na nasze codzienne życie. Do usłyszenia dziś po godzinie 17 w audycji Zapraszamy do Trójki. Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 złotych. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Psst! Wiecie, czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam, taka okazja! W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że już od dziś do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica. Więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30. Czas na skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Nawet 5 tysięcy obywateli Unii Europejskiej mogło wyjechać do Syrii i Iraku, by walczyć w szeregach dżihadystów. Takie informacje przedstawił szef Europolu. Jak podkreślił w Londynie Rob Wainwright, to największe zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie od ponad 10 lat. Według Europejskiej Agencji Policyjnej na wojnę wyjeżdżają nie tylko osoby wyznające islam, ale także młodzi chrześcijanie, którzy nie identyfikują się z islamem, ale chcą przeżyć przygodę. Jak dotąd wiadomo, o 36 potwierdzonych przypadkach obywateli Francji, którzy zginęli walcząc u boku radykałów z państwa islamskiego. Kreml potwierdza, Władimir Putin nie przyjedzie do Polski na styczniowe obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz, ale rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow mówi, że nie jest to związane z jakimiś nadzwyczajnymi wydarzeniami. Po prostu grafik prezydenta nie przewiduje takiego wyjazdu. Nic się absolutnie nie stało. Plany są uzgadniane dużo wcześniej i teraz po prostu nie ma takiej możliwości. Dmitrij Pieskow przyznał, że rosyjski prezydent nie otrzymał zaproszenia. W Oświęcimiu będzie rosyjski ambasador. Rzecznik Kremla dodał też, że w najbliższych tygodniach Władimir Putin nie wybiera się za granicę. Sri Lanka ma pierwszego świętego w swych dziejach. Podczas mszy w stolicy kraju Colombo papież Franciszek kanonizował misjonarza księdza Józefa Waza, żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku, ewangelizatora ówczesnego Ceylonu. Papież podkreślił, że nowy święty jest wzorem służby na rzecz bliźnich i przykładem przekraczania podziałów religijnych w służbie pokoju. Msza kanonizacyjna, w której uczestniczyły setki tysięcy wiernych, odbyła się niemal dokładnie 20 lat po beatyfikacji dokonanej w tym samym miejscu przez i Jana Pawła II. To wszystko, pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Kolejne optymistyczne prognozy cen paliw. W ciągu najbliższych tygodni na niektórych stacjach benzynowych najpopularniejsze paliwa mogą kosztować poniżej 4 zł za litr. Warunek: złoty nie może się osłabić, bo wtedy drożeje kupowana w dolarach ropa. W ciągu tego roku paliwa staniały o 15%, ropa poszła w dół o niemal 60%. No ale kurs dolara jest o 20% wyższy niż rok temu. A propos kursu dolara, rubel znowu słabnie. Wycena amerykańskiej waluty w Rosji zbliża się do poziomów z połowy grudnia, kiedy doszło do panicznej wyprzedaży tamtejszej waluty. Płaci się za niego $66 za rubla, za dolara płaci się 66 rubli. W ten sposób o 14 mniej od historycznego rekordu. Ale od świąt ten kurs wzrósł również o 14 rubli. Rubel traci wraz z taniejącą ropą. Cena baryłki ropy Brent zbliżyła się wczoraj do $44. Najmniej od 6 lat. Ale w dół idą notowania również innych surowców. To na miedzi kosztuje już tylko $5900. To również 6-letni rekord. Wieloletnie rekordy biją też węgiel i ruda żelaza. Paweł Kordala z X-Trade Brokers mówił wczoraj w Trójce, że surowców na rynku jest po prostu za dużo. Przeinwestowały największe koncerny wydobywcze. Inwestując w szczycie hossy na surowcach w latach 2010-11, teraz otwierane są nowe kopalnie. I mamy po prostu nadpodaż tych surowców. A przyczynia się do tego również słabszy niż oczekiwano wzrost gospodarczy w Chinach, od którego najbardziej zależy popyt na metale. Węgrzy wypadają z wyścigu po FM Bank PBP. Jak informuje Reuters, największy bank tego kraju, OTP, nie jest już zainteresowany przejęciem najmniejszego banku w Polsce. Na placu boju pozostało więc BOŚ, Alior Bank i fundusz Anacap Financial. Skoro o przejęciach mowa, zerknijmy jeszcze do innej branży i odnotujmy. Bonier Media, wydawca m.in. Pulsu Biznesu, przejął portal bankier.pl i należące do niego inne serwisy internetowe. Ceny transakcji nie ujęły ujawniono, ale nieoficjalnie mówi się, że była to kwota zbliżona do 20 milionów złotych. Dotychczasowym właścicielem bankiera była grupa Allegro, która w 2009 roku kupiła go za kwotę trzykrotnie wyższą. Na koniec notowania giełd w Azji, tam spadki. Nikkei w dół o 1,7%, 0,3% traci Hang Seng w Hongkongu, a Shanghai Composite 0,2% w dół. Podobnie było w Stanach Zjednoczonych, gdzie S&P 500 stracił 0,26%. Złoty zaś bez większych zmian. Euro kosztuje 4,28, dolar 3,62, funt 5,50, a frank szwajcarski 3,56 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Zapamiętałem. A, właśnie, pan Czarek informuje, że jest wędkarzem i do startu w zawodach wędkarskich też potrzebne są badania lekarskie. Wiedziałeś? Nie wiedziałem. Ale domyślałeś się, tak czuję. No. Dziś pochmurno i deszczowo, nad samym morzem możliwe burze, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, ale w ciągu dnia od zachodu możliwe także rozpogodzenia. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie, Trójmieście, Świnoujściu i Krośnie, do 8 w Legnicy, Bielsku Białej i Tarnowie. Kiedyś chyba ja działałam jak żabka kustlika szczerej pancernych, a teraz na pewno działam na baterie słoneczne, więc o ile jest dłuższy dzień? No i kto zgadnie? Nie mam pojęcia. Pół godziny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raz do roku wielkie granie w Pobakanie, więc graj z nami stanie. Po raz szósty graliśmy razem. Dzięki hojności i zaangażowaniu klientów i pracowników Lidla oraz wsparciu zarządu firmy Lidl przekazujemy aż 1 600 000 zł. Dzięki, że byliście razem z nami. Pamiętajcie, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Cześć, siema. Lidl, co tydzień coś nowego. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen. Creative Technology. Uwaga! Zmiany VAT. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną VAT 2015. Nowe zasady rozliczania usług, nowe zastosowanie ulgi na złe długi, nowe obowiązki sprawozdawcze. VAT 2015 książka. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro program do księgowości w chmurze Komarch. Rok 2015. Rokiem spełnionych marzeń. Zacznijmy od tych motoryzacyjnych, bo one mogą spełnić się już teraz. W salonach Hondy trwa wielka wyprzedaż. Honda CR-V już od 46 650 złotych w kredycie 50/50. A Honda Accord z rocznika 2014 z rabatem 17 tysięcy złotych. Ale to nie wszystko. Zapraszamy na dni otwarte Honda Dream Days 17 i 18 stycznia. Wtedy możesz zyskać jeszcze więcej. Przyjedź i sprawdź. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Badania lekarskie dzieci uprawiających sport. Polska niestety jest krajem, gdzie przeznacza się najmniej w Europie pieniędzy na leczenie. Składka zdrowotna jest najmniejsza. Dlaczego lekarz rejonowy dysponuje bardzo małą pulą pieniędzy na leczenie i nie może ich wydawać na zachcianki pacjentów związane ze sportem na przykład, nie związane z chorobami? Ale część z Państwa informuje, że problemu najmniejszego nie ma, na przykład w Lublinie. Córka trenuje kolarstwo i badania przeprowadzono na NFZ. Szczegóły już niedługo, teraz. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Bardzo proszę. Bardzo proszę, to już teraz mój Grzegorz z uchem przy głośniku czeka. Ktoś napisał, no to teraz. Panowie najpierw opowiedzą. Piosenka Absolutnie w wersji autorskiej Wojciecha Młynarskiego pochodzącej z serialu Droga, oprócz bohaterów naszego cyklu, nagrali m.in. Maciej Maleńczuk i Wiktor Zborowski. Był taki pomysł, kiedy pracowaliśmy nad piosenkami pana Wojciecha dobrych parę lat temu, żeby inaczej to wszystko ująć. To znaczy, żeby być autentycznym w czyichś butach, bo jednak piosenki pana Wojciecha są takie zrośnięte z samym autorem, a my sięgając po jego piosenki i przedstawiając jakby na nowo musieliśmy być w tym autentyczni i szukaliśmy na to sposobu, jak to przedstawić, żeby zachować swoją tożsamość, nie naśladować nikogo, nie walczyć z oryginałem, a żeby przedstawić myśl w innym świetle, w innym kontekście aranżacyjnym. I wymyśliliśmy, że zrobimy piosenki pana Wojciecha akustycznie, że nie będziemy się siedzieć ani na uprawianie satyry, że sięgniemy do pana Wojciecha jako do mędrca i mentora w najlepszym tego słowa znaczeniu, który napisał bardzo ciekawe słowa i trzeba tylko troszkę bardziej naostrzyć aranżację kompozycji, żeby bardziej przypasowały do tego, co my robimy, niż żeby im przydawać wartości takiej nowoczesności, której one nie mają, ponieważ są w jakiś sposób archaiczne, ale to jest dobra archaiczność i ja ją bardzo lubię. Dlatego sięgnęliśmy pod taki motyw trochę cygańskości w tych naszych aranżacjach i wydaje mi się, że do tej pory, kiedy robiliśmy te piosenki, nikt nie sięgał po piosenki pana Wojciecha w taki sposób. Albo naśladowano troszkę jego styl satyryzując, albo śpiewano liryczne piosenki, no i wtedy można było sobie pozwolić na więcej oczywiście. Ale myśmy dokonali takiego konceptualnego albumu i to nie był tribut, tylko... Bo to też było ważne, że nie chodziło o wznoszenie pomników panu Wojciechowi, tylko o to, żeby ludzie śpiewali jego piosenki, bo to jest najpiękniejszy pomnik dla twórcy piosenek, kiedy jego piosenki żyją i ludzie chętnie po nie sięgają i można wspólnie zaśpiewać jakąś piosenkę. To jest niezwykłe. Nie znam dnia, na szczo spalam pety dwa i herbaty tak jak trza, nie po słodze. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi, wiatru wiew, świat uśmiecha się, psia krew, bałamutnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie. Gdyby kiedy kto zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy sto ze snu budzi. Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi, często nieźli trud, nieźli trudnie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrową mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi. Absolutnie. Masz pan z życiem kram, taką panu radę dam, gnaj do ludzi tylko tam, pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, poświęcaj każdą myśl, czyś pan szofer, panie, czyś pan poeta. Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trud, nie. Choć mnie nieraz wkurzą fest, choć rozzłoszczą mnie do łez, w sumie z nimi fajnie jest. Absolutnie, absolutnie, absolutnie, absolutnie. Absolutnie. Raz, dwa, trzy i Piotr Mec. Jeszcze jeden list. Badania dodatkowe potrzebne są lekarzowi medycyny sportowej, więc pediatrzy ich nie wyręczają, nie muszą. Porada specjalisty to badania i orzeczenie o braku przeciwwskazań do sportu. To pozdrawia pani Małgorzata, medyk. Zapraszamy do Trójki. No to wracamy do tematu. Mówiliśmy już o tym, że dzieci zapisywane do szkółek sportowych muszą przechodzić podstawowe badania lekarskie, by uczestniczyć w treningach czy zawodach. Wymagają tego szkółki, a bywa także, że taki obowiązek nakłada na nie gmina. Wymóg jest uzasadniony, ale jego realizacja często obciąża budżet rodziców. Zdarza się, że lekarze pierwszego kontaktu odmawiają wypisywania skierowań na badanie i do lekarza medycyny sportowej. Jak mówi Konstanty Radziwiłł, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, to pediatra decyduje, czy takie badanie jest konieczne, czy też nie. To, czy trzeba zrobić badania dodatkowe, czy nie, zależy od rozeznania lekarza. To nie jest tak, że do każdej aktywności fizycznej potrzebne jest wykonanie jakiegoś zestawu określonych badań, tylko raczej jest to związane z tym, jaka jest ocena, co to będzie za sport, jakiego rodzaju aktywność, no a także w przypadku lekarza, który zajmuje się dzieckiem już wcześniej, orientacja co do jego stanu zdrowia. Część rodziców słyszy ostatnio odpowiedź tego typu. Proszę w takim razie za te badania zapłacić z własnej kieszeni, ponieważ NFZ nie refunduje tego typu badań na potrzeby prywatnych szkółek sportowych. Ja nie umiem w tej chwili odpowiedzieć, jak wygląda sytuacja prawna w tym momencie. My toniemy w tej chwili w nowych przepisach, które się ciągle zmieniają. Po prostu trzeba spytać prawników. Czy lekarz może odmówić tych badań? W momencie, kiedy mamy przeprowadzić takie badania... Piotr Hajnowski z Zespołu Prasowego Mazowieckiego Funduszu Zdrowia. Udajemy się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i to faktycznie nie on będzie te badania przeprowadzał. Taki lekarz wystawia nam skierowanie do poradni medycyny sportowej, która te badania przeprowadzi. Czy rodzice, idąc do przychodni, mogą się domagać od lekarza wystawienia takiego skierowania? Tutaj oczywiście lekarz posiada zawodową autonomię do oceny. Natomiast cała procedura w momencie, kiedy wszystko jest w porządku, powinna wyglądać tak, jak to opisałem. Jest stawka kapitacyjna na dziecko, 14 zł bodajże. Jeśli pediatra zleci tego typu badania, to znaczy, że będzie musiał za nie zapłacić. Jeśli chodzi o zakwalifikowanie dziecka do takiej zwykłej aktywności sportowej, to nie zawsze konieczne są dodatkowe badania. Po prostu trzeba ocenić, czy to dziecko jest zdrowe. Lekarz rodzinny ma w swoich kompetencjach część badań, części nie ma. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Tych, które żąda na przykład lekarz medycyny sportowej, a nie ma ich w pakiecie badań lekarza rodzinnego, to wtedy trzeba nie zapłacić. Jeżeli to jest w pakiecie badań lekarza rodzinnego, to powinien przebadać to lekarz rodzinny. Ja mówię o stricte badaniach podstawowych. Te podstawowe badania, które są w pakiecie badań dla lekarza rodzinnego, są do wykonania przez lekarza rodzinnego. Tak czyli, powinno być. Czyli rodzice mają podstawę prawną, żeby się domagać tych badań mają bezpłatnie. Podstawę prawną. Tego typu badania... Rzecznik praw pacjenta Krystyna Kozłowska. Powinny być u dziecka wykonywane regularnie i akurat to, że dziecko będzie trenowało jakąś dyscyplinę sportu, nie powinno być przyczynkiem do tego, żeby akurat w tym momencie mówić o tym, że trzeba te badania wykonać. Rodzice co mają zrobić, jeśli tego rodzaju słowa słyszą od lekarza? Przede wszystkim zwrócić się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta na naszą bezpłatną infolinię. Tam dostaną te podstawowe informacje, a jeżeli problem będzie wymagał wszczęcia postępowania, czy też wyjaśnienia bezpośrednio u świadczeniodawcy, najlepiej to zrobić mailowo i wtedy będziemy wyjaśniać. Jak się do tego ma polityka prozdrowotna, zdrowy styl życia propagowany przez państwo? Moim zdaniem ma się do tego nijak. Szef Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos, PiS. To jest oczywiście pytanie o opinię i co w tej sprawie robi minister zdrowia. Robi niestety, jak widać, niewiele. Obawiam się, że tu mamy do czynienia z pewnego rodzaju próbą naciągania, dlatego że większość tych badań dla tych młodych ludzi to są badania rzeczywiście zupełnie podstawowe, więc nie widzę problemu, aby lekarz rodzinny, dobrze wykonujący swój zawód, te badania zlecił i wykonał. My dodatkowo pracujemy ciągle z Ministerstwem Sportu, żeby trochę zmienić kwalifikację do sportu, szczególnie tych małych dzieci, żeby niekoniecznie angażować to lekarza medycyny sportowej, a zostawić tę decyzję lekarzom pediatrom, szczególnie przy małych dzieciach, ponieważ oni lepiej znają się na dzieciakach i lepiej są w stanie ocenić także ich zdolności zdrowotne do tego, żeby brać udział w treningach dzieci kilku czy kilkunastoletnich. No to jeszcze dodajmy, że w tej sprawie staraliśmy się także poznać opinię Ministerstwa Sportu, ale zostaliśmy odesłani do resortu zdrowia. Anna Rokicińska o to pytała. chcę wam wyjaśnić sprawę badań medycyny sportowej. Ja jestem lekarzem pediatrą i lekarzem rodzinnym. Badania potrzebne do kwalifikacji do uprawiania sportu zleca lekarz medycyny sportowej. I pediatra w związku z tym kieruje tylko do poradni medycyny sportowej, natomiast wszystkie badania są wykonywane w ramach tej poradni i za to NFZ płaci lekarzowi medycyny sportowej. Natomiast lekarz pediatra nie dostaje środków na wykonywanie profilaktycznych badań związanych z uprawianiem sportu. Lekarz rodzinny musi mieć środki na zlecanie badań chorym z cukrzycą, z nadciśnieniem, gorączkujących dzieci i w związku z tym nie może wydawać tych pieniędzy na profilaktykę związaną ze sportem. Mam nadzieję, że się Państwo nie pogubili. No to jeszcze dobra rada. Moja córka od 2 lat trenuje szermierkę i regularnie bywamy w poradni sportowej. I dla rodziców, jeżeli zaczynają, proponuję brać od razu skierowanie od pediatry dwukrotne, gdyż termin czekania na następne badanie jest 5 roku. Także lepiej mieć już skierowanie i w momencie pierwszej wizyty zarezerwować już sobie drugą wizytę na następny semestr po prostu. Tygodniki, Krystian Hanke. Będzie o lekarzach i to sporo, ale najpierw o lwicach lewicy. Barbara Nowacka, Magdalena Ogórek. Piękniejsze twarze Palikota i Millera. Czy uratują obie tonące partie, pyta ten tygodnik. Mają być nadzieją dla dobijającej do sondażowego dna lewicy. Tylko czy będą w stanie ją podźwignąć i która z nich ma na to większe szanse? Takie pytanie i odpowiedź w tym tekście. A co poza tym? No oczywiście sprawa zamachów w Paryżu. W tekście Marka Ostrowskiego każdy jest wezwany, ale także zwraca uwagę wywiad z Ewą Kopacz. Dajcie mi więcej czasu, mówi premier, odpowiadając na sporo pytań. W swoim expose apelowałam nie o politykę miłości, ale o elementarną zgodę w kilku sprawach dla Polski najważniejszych, a uważam, że właśnie ochrona zdrowia czy górnictwo takimi sprawami są. No i pytanie między innymi o to, że stroną sporu stało się Porozumienie Zielonogórskie i dość wyraziście formułuje opinię, że to Platforma sama sobie ten problem stworzyła. Jeden z szefów Porozumienia był nawet wiceministrem zdrowia w okresie, gdy była pani ministrem. No, jeśli chodzi o wiceministra Twardowskiego, to, mówi Kopacz, dobrze wspominam jego pracę w resorcie, bardzo pomógł przy ustawie refundacyjnej, ale zdymisjonowałam go dlatego, że zbyt jednostronnie występował w interesie akurat tej jednej grupy lekarzy rodzinnych. A naprawdę nie ma tu powodu do ciągłych podwyżek. Lekarze rodzinni mieli być podstawą systemu i odciążyć szpitale. Tymczasem obciążenie szpitali zwiększyło się o 80%. System więc nie działa jak trzeba, mówi Ewa Kopacz w tym wywiadzie. O lekarzach rodzinnych jest też tekst w tygodniku Polityka. Leczą, liczą i psioczą. Lekarze rodzinni nie są pewni, czy na nowych kontraktach z NFZ stracili, czy może jednak zyskali. Zorientują się za jakiś miesiąc, może dwa. Dotychczas lekarze rodzinni dostawali 8 zł za każdego pacjenta, teraz 12, a i tak są niezadowoleni, bo najbardziej opłacalni są pacjenci, których nie ma. Czytamy. Lekarze rodzinni narzekają, protestują, ale nie brakuje tych, którzy chętnie poszliby w ich ślady. Jest tylko jeden problem. Jak zdobyć pacjentów? Nie ma innego sposobu, jak podebrać ich przychodniom już istniejącym, pisze Joanna Solska w Polityce. A o pakiecie onkologicznym też ciekawa rozmowa z profesorem Wiesławem Jędrzejczakiem, hematologiem i onkologiem, o trudnej sztuce wykrywania nowotworów i lukach w pakiecie onkologicznym. Czytamy tu między innymi: w onkologii obowiązuje reguła 1/3. Co trzeciego chorego można wyleczyć, u co trzeciego chorobę ostrą uda się przeprowadzić w przewlekłą, a pozostałe 1/3 nie wyleczymy i czekają hospicjum. Sukces onkologii idzie w takim kierunku, aby zwiększać tę drugą grupę. Czy faktycznie, to ostatnie pytanie, bardzo ważne, tak proszę powiedzieć z ręką na sercu, czy osoby, które są regularnie badane, rzadziej umierają na raka? No i odpowiedź jest taka, że oczywiście te badania bardzo pomagają, ale duże szczęście pomaga najbardziej w tym wszystkim. Smutne to, ale prawdziwe, to w polityce. System na agrafce to już obrazek lekarza rodzinnego z dala od Warszawy. Formularze, procedury, papierologia, kilkudziesięciu pacjentów dziennie od wymuszanych zwolnień po nowotwory, porażki, sukcesy i medyczne cuda. Oto historia zwykłego lekarza z dala od stolicy, z Janikowa w Kujawsko-Pomorskim. Wojciech Klimaszewski jest bohaterem tego reportażu zatytułowanego System na agrafce, dziś w Tygodniku Powszechnym. Mogą Państwo znaleźć ten tekst. Obliczenia na populacji 1000 pacjentów pokazują, że nic się nie zmieni, a komentarze były takie, że lekarze coś dostali. Jak lekarze radzą sobie ze stresem i przemęczeniem? Ja sobie nie radzę. Uwielbiam ten moment, gdy w nocy zapada cisza. Temat okładki Tygodnika powszechnego to terror trzeciej generacji. W różnych ujęciach ktoś będzie następny, wiesz, czy tygodnik powszechny, i analizuje sprawę tego, co jest teraz największym chyba problemem Europy. Przepychanka wewnątrz cywilizacji to jeden z tych tekstów. A w Gazecie Polskiej w wydaniu tygodniowym Rosjanie poznali tajemnicę PGNiG, czyli fragmenty nagranych taśm byłego wiceministra finansów, ministra transportu i eks-dowódcy GROM, z których to rozmów wynikają ciekawe rzeczy, że sprzątaczki sprzątają same gabinety w ważnych spółkach Skarbu Państwa i o hymnach Gazpromu i PGNiG. To w Gazecie Polskiej. Tygodniki Krystian Hanke, łączymy się z Berlinem. Wojciech Szymański, prasa niemiecka, dzień dobry. Dzień dobry, dziennik Süddeutsche Zeitung donosi dziś na pierwszej stronie o tym, że Alexis Tsipras, czyli lider greckiej Syrizy, która może wygrać zbliżające się wybory parlamentarne w Grecji, już szuka kanałów komunikacji z najważniejszymi krajami strefy euro. Jak czytamy, Niemcy, Francja, a także Europejski Bank Centralny już nawiązały kontakt z Tsiprasem i jego partią, a chodzi o to, aby się poznać i wybadać punkty zaczepienia dla ewentualnych późniejszych negocjacji. Süddeutsche Zeitung podkreśla, że jeśli Syriza wygra wybory i rzeczywiście dojdzie do władzy w Grecji, to Europa będzie się musiała przygotować na bardzo trudne rozmowy. Syriza chce bowiem renegocjować warunki programu ratunkowego dla Grecji opiewającego na 240 miliardów euro. Partia chce także wywalczyć restrukturyzację części greckiego długu. Jak czytamy, kraje strefy euro co prawda chcą utrzymać Grecję w Eurolandzie, ale nie chcą zgodzić się na żądania Syrizy. Süddeutsche Zeitung zajmuje się także niedawnym spotkaniem szefów dyplomacji Niemiec, Ukrainy, Rosji i Francji poświęconemu sprawie konfliktu ukraińskiego. Jak już wiemy, no niewiele to spotkanie dało. Jak czytamy, szanse na rozwiązanie kryzysu są coraz mniejsze. Nic nie wyszło z planu organizacji szczytu w Astanie. Rosjanie nie chcą cofnąć się ani o krok, choć w rzeczywistości niektórzy chętnie uwolniliby się od separatystów, bo Rosja bardzo cierpi gospodarczo, ale także Ukraina nie chce oddać wschodu kraju bez walki. Zagmatwana sytuacja, czytamy w Süddeutsche Zeitung. W tej gazecie dzisiaj także o powtarzających się wiecach organizowanych w Niemczech przez ruch o nazwie Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu, czyli przez tak zwaną Pegidę. W miniony poniedziałek znowu odbyły się w kilku miastach antyimigranckie demonstracje, ale Süddeutsche Zeitung podlicza, ile osób wzięło udział w kontrdemonstracjach, bo w całych Niemczech na ulice wychodzą też przeciwnicy Pegidy. I tak w ostatni poniedziałek Pegida zgromadziła w Niemczech około 37 tysięcy demonstrantów, a przeciwnicy Pegidy, manifestujący w obronie otwartego społeczeństwa, wyprowadzili na ulice ponad 100 tysięcy osób. O Pegidzie czytamy dzisiaj także w dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung, a konkretnie w wywiadzie, jakiego tej gazecie udzielił premier Turcji Ahmet Davutoglu, który porównał Pegidę do dżihadystów z Państwa Islamskiego. Jak powiedział, w Mosulu w Iraku dżihadyści niszczą kościoły, bo twierdzą, że Mosul jest miastem islamskim i tylko dla muzułmanów, a przecież od zawsze mieszkali tam także chrześcijanie. Tę samą logiką posługuje się Pegida, która twierdzi, że Niemcy to tylko chrześcijanie, mówi turecki premier Frankfurter Allgemeine Zeitung. I tak dziś o poranku wygląda prasa niemiecka, o czym informował Państwa z Berlina nasz korespondent Wojciech Szymański. Dziękujemy i do usłyszenia. A za 3,5 minuty w Trójce Serwis. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Niestety słuchę płabomęt. Słucham? Trzepłabomęt. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Niestety słuchę płabomęt. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane.